Բաղեշի բանտում։ Բաղեշի բանտը գտնվում էր կարմրակից վերև մի բարձր քարաժայռի վրա։ Շատերն էին տանջվել այդ բանտում։ Ինձ էլ բախտապատանի հասակիցն է դեց այնտեղ։ Ոստիկանը ծոծրակից մի հարված տալով ինձ հրեց բանտի միջանցքը, ուր մի գիրուկ տղամարդ իմ անունը մուտքի հաշվեմատյանի մեջ առնելով նույն ոստիկանի հսկողությամբ իջեցրեց բանտի նկուղը։ Այդտեղ նստած էր դահճապետ Ռասիմ Էֆենդի։ Մահեչ Հաուշ և Ռասիմ Էֆենդի։ Մուշ քաղաքում և Բաղեշում չկար մեկը, որ այս հրեշների անունը լսած չլիներ։ Առաջինը Մշո բանտի դահճապետն էր, իսկ երկրորդը Բաղեշի։ Այս երկուսը իրենց ճարպիկ գործակալների միջոցով հայ, քուրդ և ասորի ապստամներին որսալով բերում լցնում էին բանտերը։ Ոսկրոտ, մազոտ թևերով և առնետանման դեմքով մի հասլիկ պաշտոնյա էր Ռասիմ Էֆենդին։ Լսել էի, որ սա երբեմն առանց դատ ու դատաստանի կալանավորի ձեռքը բահ ու բրիջ տալով ստիպում էր իր սեփական գերեզմանը փորել ու հետևից կրակելով նետում էր այդ փոսի մեջ։ Արաբոյի տուփը ինձ մոտ էր, և ես վախենում էի, որ եթե խուզարկվեմ, իմ փոսն էլ պատրաստել կտան։ Ռասիմը ձեռքը տարավ իմ ծոցը և ծխատուփը հանելով չարախնդությամբ նայեց ինձ։ «Պապիս ծխատուփն է», ասացի։ Նա տուփը ուշադիր զննեց և տեսնելով, որ մի առանձին արժեքավոր իր չէ, ետ տվեց ասելով. «Պահիր պապի տուփը, իսկ հիմա գյավուրողլի գյավուր, պատասխան տուր ինձ, թե դու առավոտ վաղ ինչ գործ ունեիր կարմրակ վանքի գերեզմանի վրա. Դու գիտես, որ այնտեղ գլուխն է թաղված մի անհավատի, որ անհամար չարիք է գործել մեր սուլթանի տերությանը. Եվ լավ իմացիր, սուլթանի թշնամին իմ թշնամինը. Սա իմ բանտն է, որտեղ ձեր քարուզիչ Միհրան Էֆենդին է նստել. Ձեր սազանդար Դարդիման Սաքոն և Ճիպրանցի աղան էլ այստեղ էին, որոնց ես նվեր ուղարկեցի Մհե Չաուշին»։ Նա ուրիշ անուններ էլ տվեց, որ չեմ հիշում, ու առանց իմ պատասխանին սպասելու ինձ բերող ոստիկանի օգնությամբ իմ ձեռքը ոլորելով կապեց մեջքիս և իմ վիզը մի հաստ պարան անցկացնելով օղը միացրեց առաստաղի երկաթե ձողին։ Ապա ոտքերիս տակից աղյուսը հեռացնելով ղելանը վառած նստեց դեմս։ Տեսնելով, որ խեղդվում եմ, ես չի քարեցի բթամատներիս կանգնել։ Այդ բանը նկատելով նա պարանը նորից ծխեց։ Իմ երեսը կարմրեց և լեզուս երկու հալաբի դուրս ընկավ։ Էդը պետք է շունչ փչեի, մոտենալով պարանը քանդեց և ես ուշագնաց ընկա հատակին։ Առավոտյան Ռասիմ Էֆենդին նույն ոստիկանին և մի հսկիչի կանչելով ասաց. «Սրան բարձրացրեք Մանասկերցի վարժապետ Ավետիսի մոտ»։ Ինձ վերև տարան։ Բանտի բոլոր խցերը և երկայն միջանցքը լցված էին կալանավորներով։ Մեծ մասը հայ գյուղացիներ էին, մազակալած երեսներով։ Աջ թևի վրա մի սրահ երևաց, ուր երկու թուրք բանտարյալ չոքած աղոթում էին, երեսները դեպի պատը։ Միջանցքով անցնելիս բոլորը շուր գալով զարմացած նայում էին, թե ուր են տանում ինձ այդ ատելի ոստիկանը և հսկիչը։ Միջանցքի վերջավորությանը մի առանձնացած խուս կար երկաթե սողնակով, որի առաջ մի թուրք հսկիչ նստած դռան անցքից նայում էր ներս։ Մի ուրիշ հսկիչ նրա ուսերի վրայով թեքված նույնպիսի հետաքրքրությամբ դիտում էր, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Մեր ոտնաձայնն առնելով երկուսն էլ շուր եկան։ Ոստիկանի ազդանշանով առաջին հսկիչը անմիջապես երկաթե սողնակը քաշեց։ Դուռը բացվեց։ Ես ներս մտա և դուռը ծանրորեն փակվեց իմ ետևից։ Դա մի նեղկալի խուց էր հոգրիկ լուսամուտով։ Պատի երկայնքով մի թախտ էր դրված, գուժը կողքին և վրան մի գիրք։ Ղուրանն էր։ Մի տղամարդ թախտին ծալապատիկ նստած ինչ որ բան էր գրում։ Այնքան կլանված էր իր գրությամբ, որ գրեթե իմ ներս մտնելը չիմացավ կամ չուզեց նկատած լինել։ Ես անաղմուկ մոտեցա և նստեցի թախտի ծայրին։ Նա հանկարծ մի երկար չոր հայացք նետեց վրաս, ապա գրչածայրը թաթախեց սև մելանի մեջ և գլուխն իջեցնելով շարունակեց գրել. «Ուրեմն սա է Մանասկերցի վարժապետ պարոն Ավետիսը», մտքումս ասացի։ Ում էր նամակ գրում և ինչու էր գրում։ Միթե Սուլթանի բանտում կալանավորին հնարավորություն են տալիս նամակ գրելու։ Գրում էր, բայց տեղ կհասներ արդյոք իր գրածը։ Սարսափելի նեղվածք էր բանտում, եւ այդ սուղ պայմաններում պարոն Ավետիսին բարեհաջորեն հատկացրել էին մի առանձին խուց, փոքրիկ թախտով եւ ջրով լիքը կուժը կողքին։ Ղուրանն էլ կար, ուրեմն արտոնել էին նաեւ գիրք կարդալ։ Ես այն բախտավորներից էի, որ առաջին անգամ բանտ նետվելով տեղ էի գրավել պարոն Ավետիսի կողքին, դրվելով անհամեմատ նախանձելի պայմանների մեջ։ Բանտախցի լուսամուտից երևում էին Բաղեշի լեռները, Խաչիկ սառն ու Ծապեր կարը, իսկ դեպի հարավ արևմուտք մի նեղ բացվածքի միջով տարածվում էր այն հարթությունը, որ ընդարձակվելով դեպի Տավրոսի ստորոտները կոչվում էր Մշոդաշտ։ Կարմրակ վանքը չէր երևում, խոր կիրճի մեջ վեր է խոյանում միջնադարյան բարձրապարիս մի ամրոց, որի կողերին զարկելով թնդում էր քաղաքի որոտաձայն գետակը։ Տները շինված էին գետակի ժայռոտ եզերքներին և ձորի հատակից դեպի շրջակա լեռները ելնող բլուրների վրա։ Բարձրադիր տների տանիքների վրայով և պարտեզների միջով դեպի ձորն էին խուժում տասնյակ կապտաջուր քարվեշներ։ Ամրոցի ուղղությամբ դեպի արևելք, որ թաղի գլուխ էր կոչվում, կանգնած էր երահարկ մի շինություն, ճաղավոր պատշկամբով և քարե ոլորապտույտ աստիճաններով։ Բոլոր տները թող քարից էին, իսկ այն շինությունը շինավուն ժայռաքարից էր և ճակատին խոշոր տարերով գրված Խաչ մանուկ։ Ուրիշ երևելի տներ էլ կային, որոնցից մեկը ձորի մեջ էր, իսկ մյուսը ավելի մեյդան կոչվող բարձունքի վրա։ Մեկի ճակատին հեռվից դժվարությամբ կարդացի Շեք Մելիքի տուն, մյուսի ճակատին Սարոյենց Արմենակի տուն։ Խաչ մանուկյանների ապարանքի ճաղավոր պատշկամբում երևաց մի գեղանի նորահարս։ Նա կռացավ, նայեց դեպի ձորը, նայեց պարեսպապատ ամրոցին, մտածկոտ հայացք նետեց մեր բանտի վրա և արագությամբ ներս գնաց։ Իմ բախտի մասին էի մտածում, երբ նկատեցի, որ պարոն Ավետիսը գրում էր արաբական մանր տառերով և ամեն բառի վրա երկար խորհելով։ Ձգված ծալապատիկ դիրքը, համակ կենտրոնացած ուշադրությունը և զարմանալի անհոգությունը իմ նկատմամբ իմ մեջ կասկած առաջացրին, որ այդ նամակ գրողը հասարակ մահկանացուներից չէր, ոչ էլ շարքային կալանավոր։ Ոչ թե հայերեն, այլ արաբերեն տառերով էր գրում պարոն Ավետիսը։ Ոչ, այդ նամակը նույնպես սովորական նամակներից չէր, այն անպայման տեղ կհասներ, քանզի գրվում էր մեծ տառապանքով, մեծ նպատակի և առաքելության համար։ Պարոն Ավետիսը Մանասկերտի Իկնակյուղի մեծահարուստներից էր։ Այդ տունն ամեն տարի մեծականակ կաշարք էր տալիս հասնանցի քրդերին և Բաղեշի կուսակալին։ Կուսակալի մեկ հրամանով պարոն Ավետիսին վերստին ձերբակալել էին և բերել բանտ։ Մի քանի անգամ խոշոր գումարներ տալով նա ազատվել էր բանտից, բայց այս անգամ շատ ամուր էր նստած, որովհետև հրաժարվել էր պահանջված կաշարքը վճարելուց։ Նա այժմ կաշարքից ավելի մեծ և կարևոր բան էր խոստանում Բաղեշի կուսակալին և Սուլթան Համիդին։ Վերջնականապես համոզվելով, որ կաշարքին վերջ չի լինի և անկարելի կլինի այդ միջոցով հակեցնել Սուլթանի անկուշտ պաշտոնյաներին, պարոն Ավետիսը որոշել էր հավատափող լինել ընդունել Իսլամը և դառնալ Ռոմի Սելջուկ տիրության պաշտոնյա։ Դրանով նա ոչ միայն Մանասկերտի իր նահապետական տունը կազատեր հարստահարությունից և աքսոր նետվելու մշտական սպառնալիքից, այլև օգտակար կլիներ իր հայրենակիցներին։ Սուլթան Համիդը և Բաղեշի կուսակալը այդ շրջանում շատ մեծ կարևորություն էին տալիս հայ ֆիդայիների դեմ պայքարելու գործին։ Պարոն Ավետիսը, հավատափող լինելով և թուրքական մի անուն որդեգրելով, ուրախ կլիներ, եթե իրեն արտոնվեր մի հասարակ ոստիկանի պաշտոն։ Երբ դիմումը ավարտեց առանց իմանալու, թե ես ով եմ, առանց հարց ու փորձ անելու իմ բանտարկության հանգամանքների և բանտի ներքնահարկում գրած չարչարանքների մասին, գրիչը դրեց ականջակոթի ետև և թուղթը աչքերի դեմ պահելով բարձրացան կարդաց. «Տեր կուսակալ, ինձանից պահանջված դրամը իբրև մի հասարակ գյուղացի անկարող եմ վճարելու և իբրև մեր Օսմանյան գահին հավատարիմ անձ Պարտական եմ ինքս ինձ նվիրաբերելու իմ պետությանը եւ մինչեւ կյանքիս վերջը հավատարմորեն ծառայելու նրան։ Տվեք ինձ ոստիկանության պաշտոն եւ ուղարկեք ապստամբների կենտրոնատեղին Մուշ։ Ես այնտեղ պիտի կարողանամ Երևան հանել բոլոր վնասակար անձերը։ Ահա իմ անձնազոհության առաջին ապացույցը՝ իսլամության կրոնը կընդունեմ։ Ապացույցի գալով 3 անգամ խոնարհություն արեց ուղարանի վրա։ Ինչի համար ինձ գետնահարկից հանելով բերել էին պարոնավետիսի բանտախուցը։ Արդյոք պատճառն այն չէր, որ այդ վարժապետի օրինակին հետևելով ես էլ հավատապող դառնայի, ընդունելով իսլամության կրոնը։ Ես երիտասարդ էի եւ ինձ բերել էին մի փորձված դաստիարակի մոտ։ Պարոնավետիսը Ղուրանը ձեռքին իջավ թախտից եւ դուռը ներսից ծեցեց, որ նշանակում էր, թե դիմումը պատրաստ է։ Իսկ ու ներս մտան բանտի կառավարիչը եւ Ռասիմ Էֆենդին եւ նրան բանտախցից հանելով առաջնորդեցին ընդհանուր սրահը, ուր հավաքված էին բոլոր հայ բանտարկյալները։ Ինձ էլ տարան։ Սրահի 4 կողմը զինյալ ոստիկաններ էին հսկում։ Պարոն Ավետիսին կանգնեցրին կալանավորների մեջտեղ մի սեղանի վրա եւ նա իտես ամենքիս բարձրաձայն կարդաց Բաղեշի կուսակալին ուղղած դիմումը։ Վերջաբանին Ղուրանը բարձրացնելով դեպի ճակատը 3 անգամ համբուրեց։ «Էֆերիմ», ասաց բանտի կառավարիչը եւ պարոն Ավետիսին մի քանի ոստիկաններով բանտից հանելով դահճապետ Ռասիմ Էֆենդու ուղեկցությամբ առաջնորդեց Բաղեշի կուսակալի մոտ։ «Կրոնքի եւ ազգի դավաճան», բղավեցին բանտարկյալները հայությունից դարձած վարժապետի հետևից։ «Ստոր հավատափող», գոչեցի ես ոստիկանի եւ երկու պահակների հսկողությամբ իմ բանտախուցը վերադառնալով։ Հետևյալ առավոտ բանտում լուր տարածվեց, որ Բաղեշի կուսակալ Ֆերիկ Փաշան սիրահոժար ընդունել էր պարոն Ավետիսի առաջարկը։ Նրա անունը կնքել էր Մեհմեդ Խալդ եւ ոստիկանի պաշտոնով ուղարկել էր Մուշ հայ ապստամների դեմ պայքարելու։ Ուրեմն միանգամայն ստույգ էր իմ կասկածը։ Նրանք ինձ ձեղնահարկից բարձրացրել էին երկրորդ հարկ եւ դրել մանասկերցի վարժապետի մոտ, որ նրա օրինակին հետևելով ես էլ հավատապող դառնայի եւ պատանի հասակից գնայի ծառայելու սուլթանի կահին։ Բայց իմ ճանապարհը ուրիշ էր։ Այդ նույն գիշերը ես խախտելով իմ բանտախցի 6-7 աղյուսները եւ իմ մարմնի համար բավականաչափ լայն մի անցք բանալով լուսադեմին զգուշությամբ ներքև սայեցի Բաղեշի բանտից։